tak dobrze na zakończenie audycji. A ten artysta to Rod Melancon. Przez radio mówił Jan Chojnacki. To był pierwszy odcień Bluesa. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 1 maja, minęła 23. W tym serwisie sporo o polityce, bo to i 10. rocznica wejścia Polski do Unii. Wydarzeniem na skalę tysiąclecia to, że jesteśmy dzisiaj w Unii Europejskiej. I święto pracy, a na nim m.in. o śmieciówkach. Trzeba z tą hańbą wreszcie skończyć. I 1 maja dali o sobie znać także narodowcy. Taki to był dzień. Szczegóły w serwisie. Tomasz Ławnicki, zapraszam. 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej to dobry czas dla Polski. To sukces całego narodu. Tak w wieczornym orędziu przekonywał Bronisław Komorowski. Wcześniej wraz z dwoma byłymi prezydentami wziął udział w pikniku europejskim w warszawskich Łazienkach Królewskich. To tu żył, mieszkał król reformator Stanisław August Poniatowski. I tu także próbowano uruchomić wielki proces modernizacji Polski w XVIII wieku. Warto pamiętać o tym, że proces modernizacji, między innymi poprzez Konstytucję 3 maja, był możliwy tylko i wyłącznie poprzez odrzucenie uzależnień od wschodu, od ówczesnej Rosji. Wtedy próba uwolnienia się od wpływów rosyjskich nie udała się. Udało się natomiast w 1989 roku. Ten prozachodni kierunek wyznaczył wówczas m.in. Lech Wałęsa. Widać, że podjęliśmy właściwe decyzje, tylko że moim zdaniem ciąg dalszy musi następować. Dzisiaj, jeśli zatrzymamy się w tym stanie, który dziś posiadamy, to będzie też klęska. Aleksander Kwaśniewski mówił z kolei o sukcesie Polski w Unii, że on naprawdę ma wielu ojców. Osiągnęliśmy to w ramach wielkiej zgody narodowej. Nad wejściem Polski do Unii pracował pan prezydent Wałęsa, ja pracowałem przez dwie swoje kadencje, ale pracowało 8 rządów od lewicy do prawicy, od prawicy do lewicy. I to jest ten fenomen, który pomógł nam osiągnąć wtedy sukces, a dzisiaj mieć już tak wyraźne owoce tego sukcesu. Że nie wszyscy z tych owoców mogą korzystać, na to z kolei wskazuje prezes PiS. O braku szacunku dla ludzi pracy Jarosław Kaczyński mówił w miejscowości Barak na pograniczu województw mazowieckiego i świętokrzyskiego. Politycy prawicy ze względu na ponad 30% bezrobocie nazwali to miejsce czarną dziurą premiera Donalda Tuska. Z jednej strony Szydłowiec z największym bezrobociem w Polsce, z drugiej Skarżysko, w którym o pracę wcale nie jest łatwiej. W środku miejscowość Barak. To właśnie tu, w drodze pomiędzy Radomiem a Krakowem, Jarosław Kaczyński, prezes PiSu, mówił o sytuacji ludzi pracy. Bardzo wysokie bezrobocie to nie tylko nieszczęście tych, którzy pracy nie mają, to także ciągłe poczucie zagrożenia tych, którzy pracę mają. To zaniżanie płac, to bardzo często umowy śmieciowe. Krótko mówiąc, to zła sytuacja w gruncie rzeczy dla tych wszystkich, którzy właśnie z pracy żyją. Z Radomia Anna Orzeł. Przenosimy się do Warszawy. Tu też mowa była o umowach śmieciowych. Na pierwszomajowej manifestacji organizowanej przez SLD, Unię Pracy i OPZZ Leszek Miller zapowiedział zbiórkę podpisów poparcia dla ustaw w sprawie podniesienia najniższych emerytur, wprowadzenia minimalnej płacy godzinowej i ograniczającej tzw. umowy śmieciowe. Trzeba ograniczyć tą praktykę, która obdziera ludzi pracy z godności, która nakazuje im żebrać i błagać o rzetelne warunki pracy. Trzeba z tą hańbą wreszcie skończyć. W lewicowym pochodzie według służb porządkowych szło około 3000 osób. Organizatorzy mówią o 7000. Narodowcy zorganizowali dziś w Warszawie 3 manifestacje. W sumie wzięło w nich udział kilkaset osób. Protestowali przeciwko Unii Europejskiej i przeciwko tęczy na Placu Zbawiciela. Tu skończyło się na rzucaniu jajkami i utarczkach z policją. Próbujemy zarzucić jajkiem w tańce. Bardzo proszę. Poleciało pierwsze. Brawo! Jestem na pasach. Krzysztof Pasak, członek Ruchu Narodowego. Ta tęcza nie jest ładna. Homo tęcza, znak zwłoczęca. Ani ona okrągła. Niech oni sobie postawią tą tęczę gdzieś, nie wiem, na uboczu w jakimś miejscu. Prawdziwa tęcza, próbowałem to ustalić, ma 7 barw, tak? A to coś ma 6. Dlaczego? 6 barw ma flaga, którą posługuje się lobby LGBT. Nie tęczowa, tylko Polska Narodowa. W innej pikiecie Ruchu Narodowego przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej demonstranci deptali flagi unijne, a ich lider Witold Tumanowicz napluł na nie. Mimo eurosceptycyzmu Tumanowicz kandyduje do Europarlamentu. Teraz Moskwa i pochód liczny, jak za dawnych lat. Po raz pierwszy w historii Federacji Rosyjskiej 1 maja pochód przeszedł przez Plac Czerwony. Również pierwszy raz od upadku Związku Radzieckiego. W trakcie manifestacji w Sewastopolu na Krymie tysiące osób niosło trójkolorowe flagi Rosji. W sumie 2,5 miliona Rosjan wzięło udział w pierwszomajowych pochodach. We wszystkich rosyjskich miastach, gdzie odbywały się pierwszomajowe demonstracje, wznoszono hasła solidarności z południowo-wschodnią Ukrainą. Władze w Kijowie nazywano reżimem, który chodzi na pasku Stanów Zjednoczonych i domagano się wyprowadzenia ukraińskich wojsk z Zagłębia Donieckiego. Z dzieciństwa 1 maja kojarzy mi się ze świętem pracy, miłości, wiosny i nadziei. Najliczniejszy pochód przemaszerował przez Plac Czerwony w Moskwie. Wzięło w nim udział ponad 100 tysięcy osób. Niemniej liczne demonstracje zorganizowano w miastach anektowanych Krymu. Za 23 года za pierwszy raz my widzimy. W ciągu 23 lat pierwszy raz widzimy takie morze ludzi. Przepełnia nas szczęście, że znowu jesteśmy z Rosją. My rady, że my z Rosji. Twierdzili mieszkańcy Sewastopola. Tymczasem w Symferopolu z flagami Rosji wyszło na ulicę około 120 tysięcy osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A na koniec tragiczna informacja z ostatniej chwili. Eksplozja bomby w stolicy Nigerii, Abudży. Zginęło co najmniej 16 osób, ale to wstępny bilans. Do zamachu doszło na dworcu autobusowym. Do informacji z Nigerii wrócimy w serwisie za godzinę. W pogodzie idzie zmiana. Tej nocy już od 1 stopnia na północnym wschodzie do 9 na południu. Jutro w dzień też niezbyt wysokie temperatury. Gdańsk, Toruń, Łódź, a także Zielona Góra zaledwie 10 stopni. Olsztyn i Poznań 11, Warszawa i Białystok 12, Wrocław i Lublin 16, no i tu wyższe. W Krakowie 20, w Katowicach i Rzeszowie 21 stopni. Na północy pogodnie, poza tym jutro możliwy przelotny deszcz, a w górach burzowo. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czesław Niemen. Dziwny jest ten świat. Czterokrotnie na pierwszym, raz na drugim, raz na trzecim. Republika. Biała flaga. Dwukrotnie na pierwszym, po razie na drugim i trzecim. Perfekt. Autobiografia. Trzykrotnie na drugim. Kult. Arachia. Raz na drugim i raz na trzecim. Dżem. List do M. Trzykrotnie na trzecim. Czy tym razem przywitamy na podium utwór spoza tej żelaznej puli? Rozstrzygnięcie 2 maja. Siódme notowanie polskiego topu wszechczasów. Od 10 do 19. Zapraszamy. Piotr Baron, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. I'll do it. Właściwie możemy powiedzieć, że my cię też kochamy. 15 lat temu odbył się koncert zorganizowany przez stację VH1 Divas Live. To był drugi koncert z tego cyklu. Whitney Houston i Chaka Khan zaśpiewały przepięknie I'm Every Woman. Aniu, podobało się? Bardzo. Zachwycające to jest. Ania Szarmak w naszym studium. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Będziemy dzisiaj rozmawiali o bardzo fajnych rzeczach. Jeszcze zanim zaczniemy twoją muzykę oraz muzykę Franka McComba prezentować, będzie również wywiad z Frankiem, to przypomnijmy jeszcze sobie jedno z nagrań z nowej płyty Aloe Blacka, którą bardzo, bardzo, bardzo lubię. To za tym posłuchajmy. Grab your shotgun, cock it back, shoot the sun until the sky is black. Now I sure hope that the sun got rhythm, cause he gon' dance when that music hit him. Like bang, bang, bang, darkness falls, and in the nighttime I'm camouflage. Now I don't know who you are, but girl, I wanna know if you can move like this. And I don't know if you're gonna tell me, but I wanna know what your name is. And you gonna make me fall in love with you if you keep on shaking your hips. Now can you do this? Can you do this? Can you do this? Can you do this? I know you think that you can move, but can you groove the way I groove? Grab a slingshot, find a stone, shoot the moon until the night is gone. Now I don't know who you are, but girl, I wanna know if you can move like this. And I don't know if you're gonna tell me, but I wanna know what your name is. And you gonna make me fall in love with you if you keep on shaking your hips. Now can you do this? On the wall, did you come to dance at all? I'm watching you, girl, watching me. You got moves, then let me see. Can you dance? Aloe Black i jego nowa płyta Lift Your Spirit. Podoba ci się, Aniu? Podoba mi się bardzo. To bardzo ciekawa postać, bo zaczynał w wytwórni Stone's Throw, czyli takiej legendarnej hip-hopowej wytwórni pod skrzydłami Peanut Butter Wolfa. Nawet tam coś kolaborował sobie z Madlibem. A teraz przeniósł się w rejony takie bardziej mainstreamowe, ale właściwie charakter chyba pozostał ten sam i śpiewa podobnie fajnie. I kolejna taka ciekawostka to jego żona jest australijską raperką. O, to taka ciekawostka. Ania Szarmach, kolejna trasa z Frankiem McCombem. Aniu, powiedz mi, czy teraz jakąś płytę nagracie, czy już nigdy nie zapomnij niczego włączyć? O, to było tak, że wszystko było włączone, no ale różnie to bywa ze sprzętem i ze złośliwością rzeczy martwych czasami, ale to przed nami jest kilka koncertów. Mam nadzieję, że któryś zostanie na dłużej, w sensie, że będzie zarejestrowany. Myślę, że to będzie o tyle ciekawe, że zmieniamy trochę repertuar, to wszystko ewoluuje, więc nie odtwarzamy tego samego, tylko już będzie inaczej. Z nowymi rzeczami, z nowymi piosenkami, z nowymi aranżami moich piosenek i Franka tak samo. Najlepsza okazja chyba będzie ku temu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, czyli dosłownie 20 metrów stąd, gdzie w tej chwili jesteśmy, bo 11 maja zagracie wspólnie koncert właśnie dla programu Trzeciego Polskiego Radia i wydaje się, że tutaj wszystko jest, co potrzeba, żeby dobrze zarejestrować. No właśnie, z tego się bardzo cieszę, bo tutaj zawsze panuje niesamowita atmosfera, a koncerty, które się odbywają w studiu Radiowej Trójki są szczególne, więc bardzo się cieszę, że nie będę tylko ja na scenie, ale że również będzie Frank McComb tutaj. A ja się z kolei bardzo cieszę, że jednak z tych nieszczęśliwych taśm, to znaczy mówię nieszczęśliwych, bo te koncerty listopadowe no troszkę nie udało się zarejestrować do końca, ale jednak jedno nagranie gdzieś tam się pojawiło i dotarło do nas. Posłuchajmy, jak Ania Szarmach śpiewa z Frankiem McCombem. When you're down in trouble and you need some love and care and nothing is going wrong. Close your eyes and think of me, baby. And soon I will be there to brighten up even your darkest nights. You just call out my name and you know. Spring, summer, or fall, all you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah. You got a friend. It ain't good to know that you got a friend. Desert you, take your soul if you let them. Don't you let them. You just go out my name, and you know wherever I am, I'll come running. See you again. Hurry up and get to me, girl. Winter, spring, summer, or fall, all you got to do is call, and I'll be there. Yeah. You got a friend. Oh, baby, yes, you do, girl. You got a friend. You got a friend. Call me anytime you need me, baby. You got a friend. I will do it for you. You got a friend. You got a friend indeed, yeah. You got a friend. You got a friend. Call me, baby. Call girl, cause you got a friend. I will do it for you. You got a friend, yeah. You got a friend. You got a friend. Tak było, proszę państwa, cały czas na tych dwóch koncertach listopadowych, na których wystąpili Ania Szarmach i Frank McComb, i tak mam nadzieję, że będzie również na najbliższych. Taka jeszcze ciekawostka, tę piękną soulową piosenkę napisała biała kompozytorka, pianistka i wokalistka Carole King. Wspominaliśmy dzisiaj na początku audycji o koncercie Divas Live. Otóż rok wcześniej, czyli w 98 roku, odbył się pierwszy z cyklu koncertów, na którym ten właśnie utwór zaśpiewały wspólnie Celine Dion, Gloria Maria Estefan, Shania Twain i właśnie Carole King. Niezwykłe wykonanie, jeśli państwo będą chcieli gdzieś odnaleźć, to chyba można na YouTubie nawet zobaczyć, ale sugeruję, żeby sobie posłuchać dobrej jakości. Aniu, powiedz mi, co będziecie z Frankiem śpiewać? Tym razem poszerzyliśmy nasz wspólny repertuar, bo takie dostaliśmy sygnały, że ludzie chętnie posłuchaliby nas częściej razem na tej scenie i do tego się dostosowaliśmy. Ale to będą niespodzianki, więc wolałabym ich nie zdradzać. Wszystkich chętnych zapraszam na koncerty. Będziecie mogli usłyszeć to na żywo. Ta piosenka, której przed chwilą wysłuchaliśmy, pojawi się na pewno. Dobrze. Aniu, gdzie są koncerty i kiedy będą, proszę powiedz? Zaczynamy od Warszawy 5 maja w sali po prostu Zachęta. Potem 7 maja Wrocław, Firlej Klub. Potem 8 maja Zielona Góra, Kawon. W Poznaniu 9 maja gramy w Blue Note. I w Szczecinie 10 maja w Free Blues Club. A czyli jednak południowo-zachodnia część Polski bardziej. Zapraszamy na te koncerty. No i proszę pamiętać, że 11 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i z pewnością będziemy rozdawać na antenie zaproszenia na ten koncert, także proszę być czujnym i słuchać. Ania jest, o czym wszyscy wiemy, znakomitą wokalistką, ale państwo tego nie wiedzą. Ja o tym wiem, że jest również dobrym człowiekiem. I dzięki jej uprzejmości mamy wywiad z Frankiem McCombem, który jest na potrzeby nasze, czyli Trójki, oraz z portalu Soul Bowl. I proszę posłuchać, jak to Frank bardzo ładnie odpowiada na nasze pytanie. Pierwsze pytanie. Wiemy, że nie jest to twoja pierwsza wizyta w Polsce. Jak wspominasz ostatnie koncerty w naszym kraju? Frank McComb. To, co najbardziej utkwiło mi w pamięci po mojej podróży do Polski, to wypełnione po brzegi sale i ludzie kochający muzykę. Kochający muzykę. I nie był to odosobniony przypadek. Była to moja pierwsza wizyta w Polsce i nie miałem pojęcia, czego się można spodziewać. Jednak jeśli mam być szczery, nie mogę się doczekać powrotu. To proszę bardzo. Jak rozmawiacie sobie gdzieś tam z Frankiem prywatnie, Aniu, to też o tym wspomina? Tak, on tak był zachwycony tym, co się działo w Warszawie, tym gorącym przyjęciem, bo tutaj było bardzo dużo ludzi. Zresztą w Poznaniu był ciąg dalszy tego fantastycznego polskiego przyjęcia, że no, nie ukrywał tego zaskoczenia. I on mówi, że to, ta atmosfera była taka i elegancka, i tyle ludzi, że wysłuchają takiej muzy. Nawet myślę, że spowodowało to lekkiego rodzaju taką tremę, w dobrym tego słowa znaczeniu, u niego, zresztą u mnie tak samo, która zawsze się pojawia jak w jakichś takich szczególnych chwilach, niekoniecznie w klubowym, fajnym, kulowym graniu, ale właśnie przy dużych, szczególnych koncertach. Dla tych z państwa, którzy jeszcze do końca nie wiedzą, kim jest Frank McComb, to ja dodam tylko, że oprócz tego, że występuje z Anią Szarmach od czasu do czasu, to na przykład występuje sobie również ze Stevie Wonderem i z Prince'em, samym Prince'em, tak. Natomiast sięgnijmy w tej chwili po płytę, po nagranie, które zostało zarejestrowane w 2013 roku. Przepiękny utwór z przepiękną kompozycję Donego Hathawaya. Śpiewa Frank McComb. Flying high on a velvet sky, with the wind on our wings, climbing easily on a breeze. We're flying easily. what we please. We drink the breezes as we drink wine, and the nectar is sweet. Now the feeling we have is fine. We're flying easy, drifting on a summer breeze. The trip is smooth, how happy I can be to be free. We gather gold from the evening sun, and it's heavenly used, and we don't have a thing to lose. We're flying easy, and we do just what we Comp, bardzo dobry koncert w pamięci Donego Hathawaya, tragicznie zmarłego wokalisty, który wypadł ze studia nagraniowego. Do tej pory jakby kulisy jego śmierci nie są do końca znane. Ale wróćmy do Franka McComba, do koncertu Fanny Sharmach z Frankiem McCombem, które na początku maja odbędą się w Polsce. Przypomnę, 11 maja również w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. I Frank bardzo dużo ciekawych rzeczy opowiedział nam w tym wywiadzie. Proszę bardzo, ostatnie, następne pytanie, które brzmiało: jak zaczęła się twoja współpraca z Anią Sharmach? Czego nauczyłeś się od niej? Czy poza nią są jacyś polscy artyści, którzy zwrócili twoją uwagę? One of my fans reached out to me. And they said that they spotted this Polish singer wearing one of my t-shirts. Skontaktował się ze mną jeden z moich fanów i powiedział, że widział polską piosenkarkę noszącą moją koszulkę. Starą koszulkę Franka McComba. Przesłał mi wideo i muszę przyznać, że byłem zafascynowany. Nie dość, że potrafiła śpiewać, to w dodatku grała na pianinie. Postanowiłem więc ją odnaleźć, co w końcu doprowadziło do tego tournée. Z Anią mamy wiele wspólnego. Oboje jesteśmy niezależni, oboje ciężko pracujemy oraz wierzymy, że jest coś, co sobie postanowimy, to jesteśmy w stanie sami zrealizować. Bardzo dobrze wspominam również współpracę z grupą Sofa. Wystąpiłem gościnnie na ich płycie i z pewnością chciałbym to powtórzyć. There's another Polish act that I have great respect for. It's a group called Sofa, and they feature me on one of their CDs. Eventually, I'll get around to working with those guys again too. Mam nadzieję, że to zdopinguje kolegów z Sofy, żeby wrócili na tory funkowo-soulowe z tej bocznicy rockowej, na której są w tej chwili. Aniu, czy rzeczywiście to było tak z tą koszulką, jak Frank opowiedział? Tak, dokładnie tak było. Mało tego, ja dostałam maila od jednej z menadżerek Franka, że ona usiłuje się razem z nim, ze mną skontaktować. Ja tego maila wyrzuciłam do kosza, bo myślałam, że to jest jakiś żart w stylu, chcę z tobą porozmawiać Jessica Alba, co ty na to? No i ja to mówię, kiedy opowiedziałam to Frankowi, to padł ze śmiechu, nie mógł w to uwierzyć. Ja mówię, wiesz, że ja wyrzuciłam maila od twojej menadżerki, to on nie. I on mówi, a wiesz co, to podobnie zareagowałem, jak Prince do niego zadzwonił. I że też to było tak, tak niezwykłe dla niego, że w sumie trudno mi było w to uwierzyć. No i rzeczywiście on mnie zobaczył gdzieś na kanale YouTube. I zresztą później widziałam wpisy na jego Twitterze ponaglające prośbę, żeby pomóc mu w poszukiwaniach mojej osoby. Frank McComb, w ogóle te jego kontakty z Polską są naznaczone takimi zdziwieniami dużymi, bo dzięki twojej uprzejmości miałem zaszczyt przyjemny zapowiedzieć wasz warszawski koncert i wcześniej sobie rozmawialiśmy troszkę z Frankiem, między innymi o koszykówce, o wytwórni Tamla Motown, i Frank wtedy nie był w stanie uwierzyć, że jest w Polsce jakiś białas, który słucha starych rzeczy z Tamli Motown i jeszcze w dodatku jest zakochany w tej muzyce. Także to zdziwienie gdzieś tam towarzyszy cały czas tym naszym relacjom z nim i to fajne, bo się nawzajem poznajemy. Posłuchajmy kolejnego koncertowego utworu Franka McComba. Give it up, y'all, for Frank McComb. From getting too close to women that I did not know. I gave my heart one time too many and she ran. Since that day I haven't seen her again. Gullible, yes I was. And truly I'm not one to put up a fuss. What they did as weaknesses in me, you call them my strength. I believe I found love again. Before it's too late, unless the opposite is his fate. You must believe I am a diamond in the rough, because you tell me everything I am is under. Now I don't have a degree in perfection, as I don't need a gun, cause God is my protection. And it's good to see that you don't find this as a weakness in me, but as my strength. I think I found love over again, yeah. Nothing like you, girl. Ain't nothing like a handsome one. Love you like you are. To love you like you are. Treat you like you are. A star. A star. Love's the key. You see. Frank McComb, Live in Atlanta, rok 2009. Frank jest bardzo dynamiczny podczas koncertów i uwielbia tworzyć zupełnie nowe rzeczy. Zaskoczył cię czymś, Aniu? Zaskoczył mnie swoją otwartością. W sumie, czy zaskoczył, no, było to nieprawdopodobnie móc to oglądać, bo spodziewałam się tego, że on musi być otwarty do muzyki, jak słyszałam jego nagrania i musi mieć głowę otwartą i być w ogóle otwarty na nowych muzyków, wyzwania i życie, które płynie tutaj i teraz na scenie. Był zaskoczony poziomem muzyków, a jego przygoda z Piotrem Żaczkiem i Robertem Lutym, jak wszyscy zauważyli, to było coś fenomenalnego. Natomiast zaskoczył mnie tym, że na kolejnym koncercie w Poznaniu, jak już sobie poobserwował nasz koncert wcześniejszy, był chętny, żeby jeszcze wciągnąć do swojego repertuaru saksofonistę Maćka Kocińskiego i zrobił to bez próby, i Damiana Kurasza, gitarzystę, którego też wciągnął do jednego numeru, pytając się, czy znasz formę i funty, no dobra, no to zagrasz tutaj solówkę. I wyszło im znakomicie, bo i Kocin, Maciej Kociński i Damian Kurasz fantastycznie się sprawdzili. Oni też w takich momentach spinki bardzo dobrze sobie radzą, bo są wybitni muzycy, więc myślę, że Frank był tym zaskoczony ich kreatywnością i tym, że mamy tak wysoki poziom muzyków w Polsce. A ja byłam dumna. Frank jest przepełniony muzyką, a skąd się to wszystko u niego wzięło? A no zapytaliśmy, jak się zaczęła jego przygoda z muzyką, o to, co nam powiedział. My interest in music started one day after church. I was teasing my aunt, who was writing a blues song. Muzyką zacząłem się interesować pewnej niedzieli. Po wyjściu z kościoła usłyszałem, że w środku moja ciocia gra bluesa. Powiedziałem jej, że chce się nauczyć grać na pianinie, więc wróciliśmy do domu mojej matki. Ciocia położyła keyboard na stole i zawołała mnie. Absolutnie nie byłem w nastroju do nauki, po prostu pewnego dnia chciałem spróbować, jednak była nieugięta. Usiadłem więc z nią i nauczyła mnie podstaw. Spotkaliśmy się jeszcze 3 razy w niedzielę na godzinne lekcje. Niestety później musiała zająć się czymś innym i nie mogła mnie już więcej uczyć, więc zacząłem uczyć się sam, jak mogłem, tylko najczęściej. Słuchałem muzyki i próbowałem zagrać każdą usłyszaną piosenkę. Jeśli potrafiłem coś zaśpiewać, ćwiczyłem tak długo, aż w końcu umiałem to zagrać. Teraz można powiedzieć, że jednocześnie granie i śpiewanie idzie mi całkiem nieźle. Idzie mu bardzo dobrze nawet, nie tylko całkiem nieźle. Skromni z tego Franka. Cały wywiad z Frankiem McCombem na portalu soulbowl.pl. Zapraszamy Państwa już nawet po audycji. Tam będzie Frank opowiadał o różne bardzo ciekawe rzeczy. Aniu, powiedz mi jeszcze, czy ty w tej chwili prowadzisz jakieś bardzo intensywne przygotowania do tej trasy koncertowej? Czy oprócz tego, że sobie tam ćwiczycie razem, no właśnie, jak wy ćwiczycie razem te utwory? Z Frankiem czy z zespołem moim? I z Frankiem, no bo zespół to masz na miejscu, a Frank w Kalifornii. Tak, z Frankiem ustalamy mailowo, co będziemy grać, jaki jest repertuar i jak czasowo wygląda cały podział koncertu, w jakich czasach. I później na Skype śpiewacie razem? Nie śpiewamy. Śpiewamy na próbie i zadziwiająco szybko nam ostatnio poszło. Mam nadzieję, że teraz też tak pójdzie. No porozumienie jest bardzo duże muzyczne, więc myślę, że jak wszyscy wytężą i rozkręcą wszystkie lampki czułości, no to odbiór i nauka idzie o wiele szybciej. I tak też to miało miejsce w listopadzie, więc mam nadzieję, że teraz będzie tak samo. A z zespołem przygotowujemy nowe aranże w ogóle piosenek moich. Ten cały repertuar majowy będzie bardzo klimatyczny, taki intymny, można powiedzieć. Jako że też Frank promuje swoją płytę Tribute to Donny Hathaway, którą nagrał właściwie Stowarzyszeniem Fortepianu tylko, no to postanowiliśmy też niejako to podkreślić i nasz repertuar trochę jest dostosowany do niego, tak żeby to wszystko było spójne i eleganckie, klimatyczne, takie sercowe, no, ciepłe. Jeżeli Państwo słyszeli jedną z ostatnich audycji Magiel Wagli, czyli taty i syna, to Wojtek Waglewski przyznał się do wielkiej fascynacji Donnym Hathawayem. To proszę. Tak, nawet nie wiedziałem tego. Słuchałem zapartym tchem, jechałem samochodem, później się zatrzymałem i słuchałem do końca audycji w naszych wielkich, znakomitych muzyków, bo rzeczywiście było czego posłuchać również o Donnym Hathawayu. Dobrze, teraz wróćmy do muzyki Franka McComba. Y'all ready? Are you ready again? Are you finally ready? We get ready to do it. Y'all ready? Here we go. All the way from Atlanta, Georgia. We're doing it here. Live. Give it up for Frank McComb. Only to break young hearts, taking money from you old men too. You better hold tight to your feelings, 'cause our next victim just might be you, girl, yeah. Just be wasting your time. Don't step too early if it's true love you're out to find, yeah. Of you who take chance, yeah, yeah. Take it like a man, wait till you touch your heart in the palm of the hand. Brothers with broken hearts are hurt, pray, yeah. And you best believe she use a man with low self-esteem. Take it from one who truly knows, 'cause the last soul she stole belonged to me, yeah, yeah. Man. Take it like a man. Put your heart in her hands. La la la la la. Frank McComb. Zachęcam Państwa do udziału w koncertach Ani Szarmach z Frankiem. bo są niezwykłe, bo są fantastyczne, bo na scenie jest bardzo dobra energia i bo wszyscy kochają po prostu muzykę. Aniu, przypomnij proszę jeszcze daty. Warszawa 5 maja po prostu zachęta, Wrocław 7 maja Firlej, Zielona Góra 8 maja w Kawonie, Poznań 9 maja Blue Note i Szczecin 10 maja Free Blues Club i 11 maja Warszawa Studio Agnieszki Osieckiej, Radiowa Trójka. I na ten koncert chyba nie można kupić biletów, poza tym, że można je w Trójce dostać na antenie. Bardzo ci dziękuję za przybycie dzisiaj do naszego studia. Posłuchajmy teraz fragmentu płyty, która niedawno została wydana, a nie ukrywam, że bardzo mi się spodobała. Soul Jazz Orchestra. Fire to tytuł nowej płyty zespołu The Soul Jazz Orchestra. Bardzo dobry. Kingdom Come, czyli Zjednoczone Królestwo, to tytuł tego nagrania. Dziękuję Państwu za uwagę. To była audycja Soul Muzyka Duszy. Zapraszam bardzo serdecznie na koncerty Ani Szarmach z Frankiem Macombem. Zapraszam do słuchania nas za tydzień. A na zakończenie wracamy do audycji bodajże sprzed 3 tygodni, kiedy mówiliśmy o Martinie Lutherze Kingu. I utwór tak właśnie zatytułowany wykona Black Stalin. Do usłyszenia. I play too long, man. Only go and take a rest and drink something. Let me have a good time, no, man. Roy, you on your side, go so. Plenty things you'll see. We're going to have lots of fun here tonight. Never live by a gun, but yet die by one. This man, Martin Luther King, senior son, a gentleman of great capability, who never knew the meaning of the word enemy, but a man who devoted his life to fight that all American Negroes must get civil rights. I say his works must be continued, although he's dead. So people don't forget the great things that Martin said. Leave your guns at home. Violence cannot solve the situation. We want the whites to know, believe wholeheartedly. We want them as our friends, as not as enemy. For as enemy would bring riot in this land, and that would not be good for no American. Call him a genius, a messiah, or different thing. But I say, man. From Texas to Florida, New York City, yes, and even Georgia, the entire Negro population, they had Martin Luther King as their champion, a man that stood tall and had no fear, and gave more than 350 speeches a year. But how can we forget this blessed day in the Civil Rights March? Listen what he said. He said, I have a dream. I have a vision. And this is what Martin made them to understand. In his vision, this is what he sees. One day black and white would be living so happy. Little white children and little black children. One day walk in the streets of America as friends. From the black hills of Dakota to Mississippi. Hand in hand in equality. A man that all the world considered as wise. A man that was awarded a Nobel Peace Prize. Violence was never his way to fight, but made several prisoners for civil rights. I remember one good day in Mississippi when a reporter put a question to him. Why must American Negroes get civil rights? And this was his answer to my delight. We tell their cutlasses and give their pockets more wealth. Mind their babies and had them in the best of health. Took part in the Olympics. Don't care if we die, just to keep the stars and stripes flying high. Uphold democracy in and out of this land.